ڈاکٹر صاحب کوئی بات یاد ہے آپ کو خط ملا جی؟ آپ کا خط کا جواب گلقیاس صاحب کو دے دیا چونکہ آپ کی آمد و رفت رک گئی تھی دو ہفتے. اچھا تو خط کا جواب گلقیاس صاحب کو دے دیا ہے, کل اس سے پھر لے لیں. آپ یہاں ذرا کے یہاں کر باہر بیٹھیں گے. آپ کا کیا آپریشن ہوا تھا جی؟ اپینڈکس. آپ میڈیکل میں ہیں نا, پارٹ ٹو کی ٹریننگ میں ہوں. آپ حضرات کوئی بات یاد دلایا کرتے ہیں تو کچھ ہم بول لیتے ہیں, آپ یاد نہ دلائیں تو کوئی. پہلے بزرگ اپنے تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتے تھے اور ہم لوگ کافی وقت خرچ کر لیتے ہیں لیکن کم ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں بیان کریں. اتنے پہلے بزرگ جو تھے وہ تھوڑے وقت میں بہت کام کر لیتے تھے اور ہم لوگ جو ہے بہت وقت لگاتے کام, تھوڑا ہم بزرگ جو ہیں اس زمانے کے, ہاں جی ہم سے تھوڑا کام ہوتا ہے پہلے بزرگوں سے بہت. تو اس زمانے کے بزرگوں کو کیا کیا جائے پھر؟ کہتے پہلے زمانے کے بزرگ تھوڑے کام میں تھوڑے وقت میں بہت کام کر لیا کرتے ہیں, ہم بہت وقت لگاتے ہیں. تمہیں کیسے زمانے کے بزرگ؟ بزرگوں کے متعلق آیا ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ فاصلہ جو کرتے ہیں, اس کے متعلق تھوڑے وقت میں زیادہ فاصلہ طے کرتے یولاد کرتے تھے. تو آج کل کے بزرگ تو کرتے ہیں ایک گھنٹے میں 500 میل کرتے ہیں, ہاں جی جہاز میں بیٹھے. اور یہ اسامہ بن لادن کا والد صاحب تھا نا, محمد بن لادن, وہ زہر کی نماز بیت المقدس میں پڑھتا تھا, عصر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھتا تھا, مغرب کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا. تینوں مسجدوں کا ٹھیکہ اس کا تھا. 1967 سے پہلے تو 1967 میں یہ اسرائیل کی ریاست بنی ہے, اس سے پہلے تو آگے ہونا تھوڑا سا شاید بس آگے ہو جاؤ جی سر. یہ دو پنکھے جو فالتو چل رہے ان کو بند کر رہے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اصلاح نفس میں دو ہم نے عنوان لکھے ہیں، ایک کو لکھا ہے مقاصد اور ذرائع، اور ایک کو لکھا ہے نتائج اور زوائد. یہ خیال میں آئے جی؟ آپ نے اصلاح نفس کتاب سے دیکھا ہے مارچ؟ نہیں دیکھا. آپ کمپیوٹر کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا. ماسٹر جی. اس کو ویب سائٹ پر بتانا جی، تاکہ ویب سائٹ کو یہ ایک ہفتہ چیک کر، ہفتہ دس دن چیک کر کے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرے جی. تو وہ کہتا ہے کہ میں سلسلے کو سمجھا ہی نہیں، تمہاری کتابوں کا نام بھی معلومات بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں. اصلاح نفس میں ایک عنوان ہے مقاصد و ذرائع، مقاصد و ذرائع، اور ایک عنوان ہے نتائج و زوائد. ہر چیز میں، ہر کام میں کچھ باتیں مقصد ہوتی ہیں، کچھ باتیں ذریعہ ہوتی ہیں. ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے مقصد تک پہنچنا ہوتا ہے، ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے مقصد تک پہنچنا ہوتا ہے. اور پھر ہر کام میں کچھ باتیں نتائج ہوتی ہیں کہ وہ حاصل ہو گیا تو بس کام ہو گیا، کچھ زوائد ہوتی ہیں کہ اگر وہ بھی ہو گئیں تو زیادہ کچھ حاصل ہوا، اگر وہ نہ ہوئیں تو نتائج حاصل ہو گئے ہیں. ہمارے علاقے میں جوار کاشت کی جاتی ہے نا، تو جوار کی کاشت کے بعد ہم بڑی محنت کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ اگر ایک دفعہ گوڈ کیے تو دو سٹیں لگیں گے، اور دو دفعہ کیے تو پھر تین لگیں گے. ہاں جی، پشاور میں مشکل سے دوسرا لگتا ہے، کہ لگتا ہے پشاور دوسری گوڑ کرو گے دوسرا سٹا لگے گا. ہاں جی، اور ایک کو سیل کہتے ہیں، سیل ایسا کہتے ہیں کہ جب وہ پودا دو فٹ ہو جاتا ہے نا، تو بیل وہ ہل اور ہل اس میں چلا کر اس کو اکھاڑ کر ساری فصل کو اکھاڑ دیتے ہیں، جڑوں سے اکھڑ جاتی ہے. پھر جب بارش ہوتی ہے تو اس کا پھر اس میں سیل، جو سیل کو ہوتی ہے، اس سے فصل کا ایک سٹا اگر 6 انچ کا تھا تو 9 انچ کا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں سیل کا اصول کیسے شروع ہوا، کہ ایک آدمی نے اپنے دشمن کی فصل میں وہ اسپیک کو لبائے اگر دول تو فصل بڑھتا خراب کر. اسے جب اس میں پھرا دیا، بیلوں کی جوڑی پھرا دی، تو بارش ہوئی، وہ جڑیں زمین کھل گئی، جڑیں آزاد ہوئیں، جڑیں اور پھیلی، فصل دگنی ہو گئی. تو ایک سٹے دو سٹے والی فصل جو ہے یہ نتائج ہیں، تین ہوئے تو زوائد ہیں، اگر ہو گئے تو پھر ہو گیا، نہ ہوا تو نتائج حاصل ہو گئے. تو ایسے ہی اصلاح نفس میں کچھ باتیں مقاصد ہیں، کچھ باتیں ذرائع ہیں. اعمال صالحہ جو فرض ہوں، واجب ہوں، سنت ہوں، مستحب ہوں، آداب ہوں، سارے کے سارے مقاصد ہیں. تو اس لیے کوئی آدمی کہے کہ دعوت تم پیغمبروں کا مقصد ہے اور نماز وغیرہ کا مقصد نہیں ہے، تو یہ قول درست نہیں ہے. یہ قول درست نہیں، بلکہ ہر مستحب تک عمل جو ہوتا ہے وہ پیغمبر کا مقصد ہوتا ہے. تو ان اعمال کو حاصل کرنا جو ہے، یہ تو ہیں، یہ مقصد ہے. اب مقصد ہے، یہ بدعت کا موضوع جو چلا نا اس دور میں، تاریخ چلا دی لوگوں نے بدعت، اور اس پر بڑے ہنگامے جھگڑے کھڑے ہوئے. باڑے میں تو ایک جھگڑا ہوا ہے، کئی آدمی مارے گئے ہیں 1973 میں، ہمیں یاد ہے، 72-73 میں کئی آدمی مارے گئے ہیں اس جھگڑے پر، بدعت اور نہ بدعت کے جھگڑے پر. اس میں بہت مضمون بھول گیا. مقاصد اور زوائد تھا نا، مقاصد اور زوائد. ہاں، مقصد ہے کہ دین کا فرض، واجب، سنت، مستحب، ساری کی ساری چیزیں مقاصد ہیں، اس میں کوئی چیز بھی زائد نہیں ہے. تو اعمال کا حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے، اس کے حاصل کرنے کے طریقے جو ہیں یہ ذرائع ہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں ہر نئی بات بدعت ہے، تو اس میں سخت جھگڑے شروع کر دیے. ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے کام شروع کیا تو اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ جنج ڈولی ام بدت جنج ڈولے ام بدت تھے. شادی کے لیے جو آدمی جاتے ہیں لڑکی کو اٹھا کر لانے کے لیے اس کو جنج کہتے ہیں, تو وہاں ڈولی میں جو بٹھاتے کہ ڈولی میں بٹھانا ہی بدت ہے اور جنج جو ہے وہ بھی بدت ہے. میں یہاں پشاور میں ہوتا تھا, کئی شادیاں گاؤں میں گیا, شادیاں رکی ہوئی ہیں. یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ مرکز علم علی سے بھائی جنج ڈولے بدت ہے, اور جنہیں والا بھائی سے منگا ہو جنج ڈولے نہ بغیر اور کہوں نا پلک والا بھائی منگا گھڑوں بوجھوں نا. جھگڑا شروع, جھگڑا کھڑا. لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم تو اب دین کے دین والے لوگ ہو گئے, ہم جنج ڈولی کو بدت سمجھتے ہیں اور ہم جنج ڈولی کے ساتھ لڑکی کو لے جاتے ہی نہیں, ہم پیروں پر چلا کر لے جائیں. اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ جنج ڈولی کے بغیر ہم دیتے ہی نہیں. تو کئی شادیاں رکی ہوئی ہیں, کئی شادیاں ٹوٹنے کا ہو گئی ہیں. میں نے اپنے حضرات سے پوچھا کہ بدعت کی بدعت کیا ہے, اس کو صحیح سمجھا جائے. کیا ہر وہ کام جو دین میں نہ ہو اس کو دین کا عمل سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے کرنا, اور جو نہ کرتا ہو اس پر رد کرنا کہ فلانا کیوں نہیں کر رہا. تو یہ ساری شکیں جب ہو جائیں گی, تین چار شکیں ہیں, جب ساری شکیں موجود ہوں گی تب بدعت بنے گی کوئی چیز. اور جا کر وہ بار بار اس کو میں دہراتا رہا کہ جی نہ تو کوئی جنج لے جاتے ہیں نیکی کے سمجھتے ہوئے اور اس کو ثواب کی نیت کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی بھی نہیں لے جا رہا. یہ ایک قسم کا تحفظ ہے. اب تو گاڑیاں وغیرہ ہو گئیں, پہلے زمانے میں تو پیدل سفر ہوتا تھا. تو اب زیورات سے لدی ہوئی نئی بیاہی ہوئی لڑکی کو دو آدمی اگر لا رہے ہیں رات کو, ان پر چار آدمیوں کا ڈاکہ پڑ جائے تو پھر کیا ہو. تو اس لیے بڑے بوڑھے سمجھدار ہوتے تھے گاؤں سے, یعنی نامی گرامی پہلوان صاحب حیثیت لوگوں کو رات میں لے کر جاتے تھے تاکہ حفاظت ہو, اسلحہ لے کر جاتے تھے, فائرنگ بھی کرتے تھے تاکہ اس بات کا دبدبہ بیٹھے کہ مسلح جماعت. تو اس کے یہ سارے نہیں تھے مفادات تھے اس کے. اور پھر جو ہے تو ایک نئی بیوی لڑکی کو کھلا کھلا چلا کر لا رہے ہیں اور آپ اس کو ڈولی میں لپیٹا ہوا ہے پردے میں, پردہ صرف. تو ساری بات سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ تو کوئی بدعت نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک من علم کے لیے دس من عقل چاہیے, ہاں جی, اور دس من عقل کے لیے سو من اللہ کا خوف چاہیے. اگر یہ ترتیب درست نہیں ہوگی نا تو بڑی پریشانی ہوگی. علم والا آدمی پھر بغیر علم والے سے اپنے لیے بھی اور سب کے لیے زیادہ پریشانی کے ذریعے ہوتے ہیں اگر اس کے پاس فہم نہ ہو, اور فہم کے بعد پھر اللہ کا خوف نہ ہو, بڑی مصیبت اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے مصیبت اس نے بنائی ہوتی. تو ذرائع دین کو حاصل کرنے کے ذرائع, دارالعلوم بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الادہ دارالعلوم کی عمارت نہیں تھی, اس میں گھنٹے مقرر نہیں تھے کہ ایک گھنٹہ تفسیر کا ہے, دوسرا حدیث کا ہے, تیسرا فقہ کا ہے, چوتھا صرف کا ہے, پانچواں نحو کا ہے, چھٹا منطق کا ہے, ساتواں فلسفہ کا ہے. اس طرح کی ترتیب نہیں تھی. تو یہ ذرائع ہیں, یہ ذرائع ہیں, ان کے ذریعے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لہذا ذرائع کوئی بھی ایسے ہوں کہ جو فسق و فجور نہ ہو, گناہ نہ ہو, ہر وہ طریقہ جو فسق و فجور نہ ہو اور معصیت نہ ہو, اس کو بطور ذرائع آدمی حاصل کرنا چاہے تو ذریعہ ہے, مقصد تو ہے نہیں مفتی صاحب. تو لہذا اس لیے ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے فرمایا کرتے تھے, ایک ہے احداث فی الدین اور ایک ہے احداث للدین. نئی بات دین کے اندر پیدا کرنا اور نئی بات دین کے لیے پیدا کرنا. تو پھر ویسے لطیفے کے طور پر انہوں نے یہ پنجپیری آزاد کا زور ہو گیا تھا نا, تو یہ بڑے تنگ کرتے تھے لوگوں کو, خود بھی تنگ ہوتے تھے بیچارے. تو لطیفے کے طور پر کہتے کہ ایک آدمی نے نوکر سے کہا کہ گوشت کا سالن پکاؤ. کیسے پکائیں گے؟ اس نے کہا گوشت, پیاز, ٹماٹر, ہلدی, نمک, مہاراج مسالہ اور ساتھ لکھ دیا لکڑی. آپ کیا گڑبڑ کر رہے ہیں جی؟ تو بیان کے دوران تو بات کرنا آداب کے خلاف ہوتا ہے نا، آگے ہو جاؤ. فہم ہی نہیں اور بڑے ہو گئے. آخر میں کہا لکڑی، تو آدمی کہا لکڑی تو با لکڑی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اس کو جو انڈیا میں لکھا ہوا ہے لکڑی کا کیا مطلب ہے؟ بھائی بھائی میرے لکڑی کھانے کی چیز نہیں ہے، ہنڈیا میں ڈالنے کی چیز بھی نہیں ہے، ہنڈیا کے نیچے جلانے کی چیز ہے، لیکن وہ نہ جلے تو ہنڈیا پکتی نہیں ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے. جتنے اجزاء تو نے استعمال لکھے ہیں نا، سارے کے سارے اجزاء موجود ہوں گے اور آگ اور ہنڈیا نہیں ہوگی، یہ لکڑی نہیں جلے گی تو ہنڈیا نہیں پکے گی. تو اگرچہ ہے باہر ہے، وہ باہر ہے، وہ ذریعہ ہے، لیکن جو مقصد والی چیز ہے اس کو دوسری جگہ پر لے آتی ہے. مقصد والی چیز کو دوسری جگہ پر لے آتی ہے، اس کو قابل نفع بناتی ہے، نفع کے قابل بناتی ہے. اس لیے یہ ہنڈیا میں نہیں ہے، ہنڈیا کے لیے ہے. ہنڈیا میں تو نہیں ہے، ہنڈیا کے لیے ہے، لیکن اس کے بغیر ہنڈیا نہیں ہے. ہاں جی، تو یہ احداث فی الدین اور احداث للدین جو ہے یہ ہو گیا، دین کے اندر نئی بات کا پیدا کر دینا، یا نماز کے اندر نئی بات کا پیدا کر دینا، یہ عمل میں اضافہ کیا، کمی کی، اور وہ قرآن و حدیث پہ نہیں آیا ہوا تھا، اس کو ثواب کی نیت بنا کے اس پہ لگایا گیا، تو واقعی بدعت ہے. اور بدعت جو ہے تو اس کو شرک کے بعد بدعت کو آپ دیکھتے ہو گے کہ بیعت کے الفاظ میں شرک کے بعد بدعت کو میں بولتا ہوں، کیونکہ شرک کے بعد بڑا گناہ بدعت ہے، اور بدعت جو نئی چیز پیدا کر رہا ہے آدمی، تو گویا یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو نعوذ باللہ پورا بیان نہ کر سکے، میرے بیان کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. تو اس لیے بہت بڑی جرت ہے بدعت جو ہے، یہ بہت بڑی جرت ہے اور بہت بڑی خطا ہے اور دین کا بہت بڑا نقصان ہے. ہاں جی، بہت بڑا نقصان ہے. تو اس لیے یہ مقاصد اور ذرائع کے موضوع کو سمجھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوتی ہے. اور ایک ہو گیا نتائج اور زوائد، کہ اصلاحی ترتیب کے نتیجے میں آدمی کو اللہ کا تعلق حاصل ہوا، آدمی کو نماز کی توفیق ہوئی، آدمیوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوئی، آدمی کی نیکی کی توفیق میں اضافہ ہوا، تو یہ گویا نتائج ہیں. آدمیوں کو کشف حاصل ہوا تو یہ ذرائع ہیں، کشف یہ ذرائع ذریعہ ہوا ہوا نہ زوائد، زوائد ہوئے ہوئے نہ ہوئے تو کوئی ضرور نہیں ہے، نتائج تو حاصل ہو گئے ہیں. جیسے مولوی صاحب کہہ رہے تھے پہلے بزرگ طی الارض کرتے تھے، کہ چند منٹوں میں سینکڑوں ہزاروں میل طے کر لیتے تھے، تو ایک کرامت تھی. کرامت جو ہے وہ زوائد میں سے ہے، نتائج میں سے نہیں ہے. کرامت جو ہے یہ زوائد میں سے ہے، نتائج میں سے نہیں ہے. نتائج جو ہے تو اعمال صالحہ ظاہری باطنی کی توفیق، یہ نتیجہ ہے، یہ نتائج ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کی وہ ضرور ظاہر علیہ میں ضرور ظاہر علیہ میں وہ بات نہ ہوا. تو ظاہری باطنی معصیت اور گناہ سے بچنے کی توفیق ہو گئی، ظاہری اور باطنی نیکی پر چلنے کی توفیق ہو گئی، گویا نتائج حاصل ہو گئے. اب آدمیوں کو کشف ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ تو زوائد ہے، اس سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ تو زوائد ہے. آپ لوگوں کو ایک دفعہ لطیفہ میں نے سنایا ہے، بڑا دلچسپ بزرگوں کی کشفوں کا. یہ مفتی صاحب کشف کے لیے بعض اعمال ہوتے ہیں، بعض پابندیوں ہوتی ہیں، وہ اعمال ہوتے ہیں، ان پابندیوں کا آدمی کر لے، فلاں کھانے میں پابندی کرو، فلاں فلاں کی چیزوں کی پابندی کرو، تو کشف شروع ہو جاتا ہے. عام لوگوں میں بڑا چرچا ہوتا ہے کشف ہو رہا ہے, بڑی بزرگی سمجھتے ہیں. حالانکہ کشف بڑی بزرگی نہیں ہے جی. آپ نے کسی آدمی نے کسی کو دیکھا, اس کے دل کا حال اس کو پتہ چل گیا, یہ بڑی بزرگی نہیں ہے. جب غیر محرم کو دیکھا اس کی نظر جھک کے, یہ بڑی بزرگی ہے جی. کیونکہ مقصد ہے یہ نتائج ہیں اور وہ زوائد ہیں, وہ زوائد ہیں. اور یہ تہی درد کے قسم قسم کے واقعات آئے ہوئے ہیں. عبدالعزیز دبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز کوئی جودی پر پڑھتا ہوں, کوئی طور پر, عصر کی نماز جو ہے مکہ مکرمہ میں پڑھتا ہوں, اور مغرب جو ہے تو فلاں جگہ پڑھتا ہوں. اتنی رفتار کے ساتھ تہی درد, جیسے کہ وہ میں نے کے سور پر محمد بن لازم کا قصہ سنایا نا, ایک دفعہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور بزرگ نے کسی بزرگ کو بلایا تو تہی الارض کر کے آگے چند منٹوں میں پہنچ گئے. تو انہوں نے کی بڑی ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ تو نے اللہ پاک نے جو قدموں کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کی ناشکری کی. اور خاص طور سے ایک چیز اس کو کہتے ہیں تصرف. تصرف نام سنا ہوگا آپ نے. تصرف جو ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں روحانی قوت سے آدمی ایسے کام کر لے رہا جیسے تھوڑی دیر میں فلان جگہ پہنچ گیا. یا بعض سلسلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی کو دیکھتے ہیں آدمی کا دل اچھلنے لگتا ہے, چکر کھا کر گر جاتا ہے آدمی, کہ تو ہو بڑے بزرگ تھے جی, میرا دل اچھال دیا, مجھے چکرا کر گرا دیا. یہ ایک تصرف مشق کر کے قوت حاصل کی ہوتی ہے جس سے کہ یہ کر لیتے ہیں. تو لہٰذا بے اکثر جو کہا کہ تصرف جو ہے تصرف تصوف نہیں ہے, تصرف تصوف نہیں ہے. تصوف تو ظاہری باطنی اعمال کی اصلاح ہے, اور تصرف جو ہے اس طرح کے شبد ہیں جو کہ ہندو عیسائی سکھ بھی کافر بھی کر لیتا ہے. اگر وہ مشقیں وہ کر لے تو وہ بھی اس کو کر لیتا ہے. تو لہذا یہ اللہ کے قرب والا عمل نہیں ہے کوئی. اس لیے کہتے ہیں کہ کرامت اور جو اہل کفر کرتے اس کو استدراج کہتے ہیں, کہ اللہ والوں سے جو بات ظاہر اس کو کرامت کہتے ہیں, اہل کفر سے اس کو استدراج کہتے ہیں. دونوں ایک طرح ہوتے ہیں, استدراج اور کرامت دونوں ایک طرح نظر آ ہوتے ہیں. ہاں اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ نیک اعمال اور نیک زندگی کے نتیجے میں یہ بات ہوئی ہے یا فسق و فجور اور کفر کے ہوتے ہوئے ہوئی ہے. اگر فسق فجور گناہ اور کفر کے ہوتے ہوئے ہوئی ہے تو استدراج ہے, وہ کرامت نہیں ہے. اور اگر نیک اعمال کے ہوتے ہوئے ہوئی ہے تو پھر اس بات کا وہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ کرامت ہو, لیکن نیک اعمال کے بغیر ہے. کئی دفعہ میں نے آپ کو سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا, یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے عقیل صاحب, سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ اکبر بادشاہ 14 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھ گیا تھا, اور اس کو ایسے ٹکر گئے, ایسے مولوی ٹکر گئے جو خوف خدا سے خالی اور مفاد پرست اور مال جمع کرنے والے. انہوں نے اس کو کہا کہ 1000 سال گزر گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے, تو لہذا آپ جو ہے دین میں تجدید کی جائے گی, تو جو ہے وہ مجدد ہے دین کا. اس نے نیا دین بنا لیا, اور نیا دین اس نے بنا لیا تو اس میں پورے ہندوستان کی مملکت کے کفر بجانے کا خطرہ ہو گیا. شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف قلمی زبانی عملی جہاد کیا, اور سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے آگرہ جو ہے نا اس کے پاس فتح پور سیکری میں, ان کا مزار ہے, میری حاضری ہوئی وہاں. اور یہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے. اکبر کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, اس نے ان سے دعا کرائی تھی تو اس کو اللہ نے بیٹا دیا تھا جہانگیر. جہانگیر کا نام بنیادی نام سلیم ہے, ان کے نام پر اس کا نام رکھا تھا. تو یہ بہت فقیر مدش آدمی تھے, بادشاہ کے دربار تک بھی نہیں جاتے تھے, کوئی ہدیہ قبول کرنا ساری باتیں نہیں. انہوں نے بادشاہ سے کہا تھا کہ میرا ایک میری ایک خدمت تمہارے ذمہ ہے, وہ یہ کہ میرا ایک آدمی دربار میں تمہارے ساتھ رہے گا. تو مولا دو پیازا رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ ان کے خاص مرید تھے, مفتی صاحب حیران ہو رہا ہے کہ مولا دو پیازا کے لطیفے مشہور ہیں رحمۃ اللہ علیہ ساتھ کہہ رہے ہیں. ان کو دربار میں چھوڑا ہوا تھا کہ لطیفے ہنسی مذاق کرتے ہوئے کچھ بھی ہوتا رہے کرتے رہنا, لیکن اس بات کی کوشش کرنا کہ اکبر یہ اعلان نہ کر دے کہ میں ہندو ہوں, کیونکہ جب تک اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا تو حفاظت ہے, واسطے ہندو کہہ دیا پھر جو ہے تو پھر قتال لازمی ہو جائے گا, لڑنا لازمی ہو جائے گا. تو ایک دن بیربل, اس کا ایک وزیر بیربل اور ایک ٹوڈرمل ہوتا تھا, بیربل ٹوڈرمل ایک ہندو جوگی کو لے کر آئے اور ویسا کرتبوں والا تھا کہ اس نے انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ آج اکبر سے ہندو ہونے کا اعلان کرائیں گے. تو یہ جوگی آیا, بیربل نے کہہ دیا نہ آج کوئی باہر جائے گا دربار سے نہ کوئی اندر آئے گا. اور اس جوگی اس طرح کرتا تھا, منتر پڑھتا تھا زمین میں گم ہو جاتا غائب, پھر یہاں غائب ہوئے وہاں سے نکل جاتا. تو بیربل کا پروگرام تھا کہ آج اکبر سے اعلان کرائیں گے میں ہندو ہوں. مولا دوپیدا صاحب نے دیکھا, اس نے حالات دیکھا, اس نے کہا یا اللہ آج تو حالات میرے قابو سے باہر ہیں, اگر سلیم چشتی صاحب دربار میں آئے تب تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ مسئلہ گیا ہندوستان گیا. مولا دوپیدا صاحب سلیم چشتی صاحب کے پاس آنے کا, حضرت صاحب دربار میں ہندو جوگی آیا ہوا ہے اور یہ کرتب کر رہا ہے, اب مرضی آپ کی ہے دربار میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں, ملک جا رہا ہے. تو ایک گزری پہنچ بزرگ, ہاں جی پھٹے پرانے کپڑے گزری پہنے ہوئے ایک جگہ رہ رہے ہیں. تو اس دن گئے دربار, جب دروازے سے داخل ہوئے تو اکبر تخت پر کھڑے ہوئے, سبحان اللہ حضرت صاحب آ گئے, حضرت صاحب آ گئے. دیکھیے انہوں نے کہا کہ کیا تماشے کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ دیکھو ہندو جوگی کیا کر رہا ہے, کہ کیا کر رہا ہے. اس نے مندر پڑا زمین میں دھسا, حضرت صاحب نے اوپر قدم مبارک رکھا اور کہا اس کو کہو اب نکلے. گیا زمین میں دفن رہے. تو اتنا کارنامہ کر رہا تھا لیکن ساتھ کفر کے فسق و فجور کے. اور واقعی ایسی قوی روحانیت والے کہ اللہ والے نہ ہوتے تو ایسے باطل کا مقابلہ تو بہت مشکل ہوتا. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان, اپنے عقیدے, اپنے اعمال, اپنی ترتیب پر ایسی تسلی ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی آسمان پر اڑتا ہوا آئے اور اشارہ کر کے اس عمارت کو دو ٹکڑے کر دے اور تلوار لے کر میری گردن اتارنے کے لیے بھی آگے آ جائے اور اس کی تلوار میری گردن پر رکھی ہوئے, تب بھی ہم متاثر نہیں ہوتے, تب بھی ہم اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ جس بات کو ہم لے کر چل رہے ہیں وہ حق ہے, اسی میں اللہ کی رضا, اسی میں اللہ کی نجات ہے. اس موقم یقین پر جب آدمی آتا ہے تو پھر جو ہے اس کو ترقی ہوتی ہے, پھر اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.